أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir süreden beri İslam alemini bir karikatür krizi işgal etmiş vaziyette. Danimarka'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Müslümanları aşağılayıcı mahiyette karikatürler yayınlandı. Bundan 4 ay kadar önce, belki biraz daha fazla, kimse o işin farkına varmayınca birileri kaşıdı. Bir süreden beri her tarafta karikatür sebebiyle bir kriz oluşturuluyor. Şimdi bunun dinimiz açısından anlamı nedir? Batılılar kendilerini dünyanın en akıllı, en hoşgörülü, en ileri görüşlü, yani ne kadar en varsa iyi tarafı onlarda. En bağnaz, en acımasız, en cahil, işte ne kadar kötüye doğru en varsa hepsi de Müslümanlarda. Batılıların İslam'a bakışı böyle. Onlar bu bakışlarını kendi tavırlarına ve politikalarına yansıtıyorlar. Bize doğru dönüp de işte İslam'a saygımız var, İşte biz son derece hoşgörülüyüz falan derken aslında saygıları olduklarından değil, bize naneli şeker dağıtıyorlar. Çocuk yerine koyarak. Şimdi ciddi bir şey ortaya çıktı. Asırlardır ya da asırlarca Batı'nın korkulu rüyası haline gelmiş olan Osmanlı, Avrupa topluluğunun bir üyesi haline geliyor. Şimdi Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu tarihe karışmış diye söyleniyor. Osmanlı resmen Türkiye Cumhuriyeti adı altında devam ediyor. Dikkat ederseniz, Osmanlı'dan kalan dış politika problemlerinden hiçbirisini Türk hükümeti ve Türk devleti reddetmiyor. Hepsini kabul ediyor. Çünkü hukuken devam eder, ediyor bu devlet. Şimdi asırlar boyunca kendilerini büyük sıkıntıya sokmuş olan Osmanlılar, Avrupa topluluğunun bir üyesi olarak ortaya çıkmaya başlayınca İslam düşmanlığı yeniden deprendi. Tabii eğer Fransız ihlali olmasaydı, Batılılar kiliseyi kendi sosyal hayatlarından, ekonomik hayatlarından dışlamasalardı bu noktalara gelmek de mümkün olmazdı. Kiliseyi dışlayınca orada belli ölçüde dinden uzak, tamamen dünyevileşmiş bir anlayış ortaya çıktı. Bu dünyevileşmiş anlayışta esas olan para ve mal. Bu esas olduğu için şeyin, tilkinin kargaya dil dökmesi gibi onlar da bize dil dökmeye başladılar. İşte aralarına gidiyoruz, geliyoruz falan. bu dinlerinden uzaklaşmaları sebebiyle Müslümanlar bugün Avrupa'da yaşıyor, Amerika'da yaşıyor. Hristiyanların bulunduğu bütün bölgelerde yaşıyorlar. Halbuki eskiden bir Hristiyan mezhebine mensup olan kişiler diğer Hristiyan mezhebinin hakim olduğu bölgede yaşama hakkına sahip değiller. Siz bakmayın Müslümanların bulundukları her yerde onların kiliselerinin havralarının açık olmasına. Onlar bunu asla tahammül edemezlerdi. Neyse işi fazla uzatmayalım. Burada bir kriz oluşturuluyor. Akıllı insanlar krizleri büyük bir fırsat olarak değerlendirirler. Maalesef Türkiye'de krizler fırsat olarak değerlendirilemedi. Bir televizyon kuruluşunun sahibine telefon ettim. Dedim ki ya kardeşim, bakın işte bir kriz doğmuş vaziyette. Bunu fırsat olarak değerlendirin. Şöyle şöyle yapın. O da hocam dedi, ben sana bir hemen bizim müdüre telefon açıyorum. Sana bir şey göndereceğim. Seninle röportaj yapsınlar. Ya dedim, sizin televizyonunuz beni taşımaz. Ben onu biliyorum. Ama sen kendi hocalarına şunu şunu yap. Yok yok dedi, ben seni iyi tanıyorum falan. Peki geldi. Yarım saatten fazla röportaj yaptık. Bir iki saniyelik bir haber ya da diyelim 20-30 saniyelik ya da bir dakikalık diyelim bir haberler arasında sıkıştırdılar. Söylemek istediklerimiz değil, o aralarda seçilmiş birkaç tane cümle. Şimdi çok enteresan. Her konuda uzmanlarımız vardır. Çıkar konuşurlar. Yani ne iş olsanız adeta Şiilerin imamları gibi. Şiiler diyorlar ki bizim imamlarımız her şeyi bilir. Doğuştan bilirler. Onlar hiçbir hocaya ihtiyaç görmezler. Mektepte, medresede asla okumazlar. Ama her şeyi en güzel şekilde ve en doğru biçimde bilirler. Yepyeni bir şey konusunda görüş beyan etmek isteseler en doğru görüşü beyan ederler. Derinleşmek isteseler sadece istemeleri yeter, o konudaki en derin bilgiyi ortaya koyarlar. Bunların bilgisi önceki imamdan miras olarak kalır ya da Allah tarafından kendilerine verilir diye inanıyorlar. Bizde de o şekilde kendini kabul edenler var maalesef. Şimdi bu vesileyle hiç olmazsa biz kendi aramızda bu krizi fırsata çevirelim. Elinizdeki Kur'an-ı Kerimlerin 9. suresini lütfen açın. Yani Tevbe suresini. Şimdi bizim bir tane bir öğrencimiz var. Çek Cumhuriyeti'nden gelmiş. Yüksek lisans yapıyor. Bu en son derste bana sordu. Hocam dedi, bu krizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de ona dedim ki aç bakalım şimdi şu ayeti. Açtı ve oku dedim. Okudu. Şimdi ben onun haleti ruhiyesini tahmin edin bakalım. Tevbe suresi 5. ayeti okuyoruz. فَاِذَنْ سَلَقَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Haram aylar çıkınca o müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Şimdi sordu, adı da David. Dedi ki, bu müşrikler kim? Dedim, sen de ona dahilsin dedim. Hristiyanlar, Yahudiler, Müslüman olmayan herkes. Bütün çocuk böyle bir tedirgin olmaya başladı. Falan belli etmek de istemiyor. Şimdi bir sağındakine bakıyor, bir solundakine bakıyor. Ve huzuhum, onları yakalayın. Ve hsuruhum, onların çevresini kuşatın. Ve ku'udû lehum kulle marsat, her gözetleme yerinde onlar için oturun. Yani takip ediyorsunuz. İnsan avcılığı yapın diyor. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُ الصَّلَاةَ, tevbe eder, namazı kılarlarsa, وَاَتَوُ الزَّكَاةَ, ve zekatı verirlerse, فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ, yollarını açın, serbest bırakın. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, Allah gafur ve rahimdir. Şimdi tabi çok tedirgin oldu o öğrenci. Ondan sonra dedim ki sen şimdi bu ayeti buradan okudun. Bak dedim, Avrupalılar bu ayeti sırf bu kadar okuyorlar ve diyorlar ki, Avrupalısı, Amerikalısı diyorlar ki, Müslümanlar bize böyle davranacaklar. Kafana iyice bir yerleştir bunu. Size daha önce anlatmıştım. Amerika'dan yayın yapan evangelistlerin bir televizyonu var. Bundan 2 sene evvel miydi? Ramazan bayrama 1 hafta var. Açtım. Haftada bir kere İslam'dan bahsediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'i alıyorlar. İslam'la ilgili konuşuyorlardı. O akşam stüdyoya bir haham çıkarmışlar. Yani Yahudi din adamı. Bir de her zaman çıkan papaz. Şimdi ortada da bir İngilizce Kur'an-ı Kerim meali var. Papaz hahama soruyor. Tabi 11 Eylül'den sonra ya. Bu Müslümanlar bizi ellerine geçirseler, güçlü olsalar ne yapacaklar? Bize karşı tavırları ne olur? Dedi ki bak, aç bakayım 9. surenin 5. ayetini. İşte şunu okudum. Açtı okudu. İşte dedi böyle yapacaklar. Şimdi Ramazan'dalar dedi. Bir hafta sonra haram ayı çıkıyor. Şimdi Ramazan'ı haram ayı zannediyor kendisi. Bir hafta sonra seni, beni nerede bulurlarsa kıtır kıtır doğramaları lazım. Kitapları onlara bunu emrediyor. Bizim için köşe başlarını tutacaklar, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. E şimdi bunu dinleyen, yani siz bunu dinlediğinizi düşünün. Müslümanlara karşı nasıl bakarsınız? Ve işte kendi kitapları. Böyle de gösteriyor. Bak işte bu, işte diyor 9. surenin 5. ayeti diyor. Allah Allah. Şunlara bak ya. Kendi kutsal kitaplarında böyle yazıyormuş diyecekler. Oo, aman aman dikkat edelim. Değil mi? Şimdi David'e dedim ki bu ayetleri bir de yukarıdan itibaren oku bakalım dedi. Bak 1. ayet ne yazıyor? Beraetun minallahi ve rasulihi ilellezine ahedtum minel müşrikin. Allah ve Resulü tarafından bir beraedir. Bir ultimatum. Yani bir ilişki kesme eylemidir. Kime karşı? Antlaşma yaptığınız müşriklere karşı. Bu müşrikler kimler? Bunlar Mekkeli müşrikler. Mümtehine suresinde okuyacağız. Hatta okuyalım. Ama yok, daha sonra okuyalım. Şimdi okumayalım. Bu olay iyice anlaşılsın ki kafalara yerleşsin. Bizi öldürmeye kalkmaları 1. Ülkemizden çıkarmaları 2. Çıkaranlara destek vermeleri 3. 3 tane kırmızı çizgimiz var. Bu suçları işleyenlerle iyi ilişkilerimiz olamaz. Mekkeli müşrikler bunların hepsini yapmışlar. Üstelik de Peygamber Efendimiz'le yapmış oldukları barış antlaşmasını bozmuşlardı. Barış antlaşmasına rağmen Medine'nin dış mahallelerine baskın yapmış, adam öldürmüş ve hayvanları alıp götürmüşlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethetmiş. bu insanlara bir yıl hiç dokunmamıştım. Bir yıl sonra Ebu Bekir radıyallahu anh başkanlığında Müslümanlar ilk haclarını yaptılar. Bazı rivayetler açısından ikinci olması daha uygun. Çünkü Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra da gitmişlerdi ama onun umru olduğu rivayeti de var. Neyse. Ama bunun hac olduğu kesin. O zaman Mekke'li müşriklere müsaade edildiği için müşrikler Kabe'yi tavaf ederken onlardan bir kısmı anadan doğma çırılçıplak tavaf ediyordu. Kadın erkek. Ona bile müsaade edilmişti. Bir yıl hiç dokunulmadı. İşte o zaman Mekke'ye giden kafile hareket ettikten sonra bu sure indi. Peygamber Efendimiz arkadan Hazreti Ali'yi gönderdi. Hazreti Ali de bu ayetleri Mina'da hacca gelenlere okudu. Artık bundan sonra müşrikler hac ibadetini yapamayacaklar diye ilan etti. Ve Müslümanlara karşı o üç kırmızı çizgiyi aşmış olan, savaş suçu işlemiş olan kişilere de 4 ay daha müsaade verildi. Bakın 1 yıl müsaade verilmiş, artı 4 ay. Ne yapar? 16 ay. Bu süre içerisinde istediğiniz yere gidin. Ya da Müslüman olun. Ha, bu süre bittikten sonra buradaki haram aylar bizim klasik bilgilerimizde olan haram ayları değildir. Yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayları değil. Bu ayette o Mekkeli müşriklere tanınan 4 aydır. Yani 4 ay serbest bırakılır, istedikleri gibi davranacaklar. O süre bitiminde, onun için فَاِذَنْ سَلَقَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ O haram aylar bittiği zaman فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ Burada elif lamlı, el müşrikin, Arapça bilen arkadaşlarımız var, burada gayet iyi bilirler. El müşrikin demek, o müşrikleri demektir. O müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Bütün müşrikleri değil. O müşrikleri. Yani antlaşmayı bozmuş, o savaş suçu da işlemiş ve kendilerine de 16 ay süre tanındığı halde hala ıslanmamış. İsterlerse başka tarafa gitmelerine de hiçbir mani yok. Yani çekip gidebilirler. Ona da imkan verirler. Ama elinizdeki meallere bir bakın. Bakın ki nasıl meal vermişler. Şimdi hepimizde bulunan ya da çoğumuzda bulunan bir Kur'an-ı Kerim meali var. Ben okuyayım. Çoğunuzda o var. O mealden olmayanlar okuyabilirler. O haram aylar, o haram olan aylar çıktı mı artık diğer müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Diğer müşriklerle o müşrikler aynı kavram mı? Ne oldu ayetin manası? Bitti. Ayetin manası bitti. Ayet bitti. Bitti ayet. Tam terse döndü iş. Şimdi yukarıdan itibaren okuyalım ayeti. Bera'dan itibaren olayı tam olarak kavramış olalım. Bera'etun minallahi ve rasulihi ilellezine ahettum minel müşrikin. Müşrikler içerisinde antlaşma yaptıklarınıza Allah ve Resulünden bir ultimatomdur. Yani artık sizinle bir ilişkimiz kalmamıştır diye bildiriliyor. Fesihu fil ardi erba'ate eşhur. Şimdi bu topraklarda artık Müslümanların eline geçti her taraf. 4 yıl serbestçe dolaşabilirsiniz. Şey pardon 4 ay. Evet iyi gördünüz bak. O da benim hatam oldu işte. 4 ay dolaşın. Ve'lemû ennekum gayru mu'cizillah. Şunu da kafanıza yerleştirin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Yani boşuna mücadele ediyorsunuz. İşte görüyorsunuz, her şeyinizi kaybettiniz. 8 sene evvel canlarını zor kurtaran Müslümanlar şimdi geldi, sizin ülkenizi elinizden aldılar. Daha ne? Ne bekliyorsunuz? Ve ennallâhe muhzil kafirin. Şurası da kesin. Allah kafirleri perişan eder. Ve ezânun minallâhi ve rasûlî. Allah ve Resulünden tarafından yapılmış bir duyurudur bu. İlennâs, insanlara. Yevmel hakkil ekber. Hacc-i Ekber günü yapılan bir duyuru. Çünkü iki türlü hac var. Birisi umre, ona hacc-i asgar deniyor. Birisi de bizim hac dediğimiz şey, o da Hacc-i Ekber. Yani Müslümanların hac yaptığı gün, Hazreti Ali gidip o gün çünkü ilan etmişti. Herkes Mekke bölgesinden aynen bugünkü gibi o zamanda müşrikler de hac için geliyorlardı. Aynı tarihte geliyorlardı. Müslümanlarla birlikte ilk haclarını yaptılar karma olarak. Ennallâhe berî'un minel müşrikîn. Allah müşriklerden uzaktır. Ve Resuluhu elçisi de. Fe in tubtum fe huve hayrun lekum. Tevbe eder, vazgeçer. İnanırsanız sizin hayrınıza. Ve in tevelleytum, ama yüz çevirirseniz, biz bildiğimizi yapacağız derseniz, fe alemu ennekum gayru mucizillah. Şunu çok iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ. O kafirleri acıklı bir azapla müjdele. اِلَّا الَّذ۪ينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Ama antlaşma yaptığınız müşrikler hariç. Yani o müşriklerden, yukarıda anlatılan müşriklerden, onlarla da antlaşma yapılmıştı. Ama bunlar, ثُمَّ لَنْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْئًا. Yaptığınız anlaşma şartlarından hiçbir şeyi eksik etmemişler. Şartlara uymuşlar. Yani bir kısmı şartları yerine getirmemiş, antlaşmayı bozmuşlardı. Bir kısmı da antlaşmaya uymuş. Antlaşmaya uyanlar hariç. Velem yuzahiru aleykum ahaden, hiç kimseye de sizin aleyhinize destek vermemiş. Kişiler hariç. Fe etimmu ileyhim ahdahum ila muddetihim. Siz bunlara karşı üstlendiğiniz şeyi, taahhüdü, yani onlara karşı üstlendiğiniz görevi süresinin sonuna kadar yerine getir. Yani onlar antlaşmayı bozmadılarsa siz de onlara karşı görevinizi yapın. İnna Allaha yuhibbul muttakin. Allah muttakileri sever. İşte buradan itibaren fe izen selahal eşhurul hurum. Haram aylar çıkınca faktülül müşrikin. Antlaşmayı bozmuş olan müşrikleri öldür. Yani o müşrikleri, yukarıda ultimatomun verildiği kişileri öldür. Şimdi benim elimdeki mealde bir kere mana tamamen tersine dönüyor. Çünkü ne diyor? O haram aylar çıktı mı artık diğer müşrikleri nerede bulursanız öldür. Şimdi zamanımızda millet meale de yöneldi. Bilen bilmeyen herkes meal yapıyor. Geçenlerde birisi geldi, Kur'an-ı Kerim okumasını bilmez. Yani gerçekten bilmez. Yani bir Fatiha okutsanız 40 tane yanlış çıkar. Bir meal yaptım dedi. Tövbe estağfurullah. Ya sen meal nasıl yaparsın? Yok işte almış işte, nasıl olsa şimdi internet var. Hemen indiriyorsun, herkes yapar değil mi? Ondan sonra biraz oradan çocukları da topladım. Çocuklar nasıl anlıyor musunuz bir ayet? Onların anladığı şekle çevirdim. Ondan sonra bir tane de Arapça bilen birisine de kontrol ettirdim. O kim? O da falanca adam. Ancak talebe olabilecek bir adam yani. O kadar. Ondan sonra basit diyorum. Laf da dinleniyorlar. Nasıl olsa basın müdürlük de var. Millet de alıyor, para da kazanıyor, yaşadı. Yani şimdi işte gitti bak. Peki o Amerika'dan yayın yapan televizyonun hahamı haksız mı? Sizdeki meallerde ne yazıyor? Yok yok, bunun dışındaki mealler. Onlar da öyle değil mi? Öbürleri mi? Ne yazıyor? Elmalıdır mutlaka. Kimin? Hasan Basri. Ha, Hasan Basri. Tabii onlar alim adamlar çünkü. Öbürleri gibi değil. Elmalı da, elmalı varsa o da o müşrikler demesi lazım. Var mı elmalı? Ama elmalının sadeleştirilmişi değil. Hakikisi. Şimdi bir de sadeleştirme furyası çıktı. Ya o adamın eserine ne karışıyorsun kardeşim? Bu işte sadeleştirilmişi. Hangisinde o? Açıklama nerede? Bende yok. İyi. İyi. Bozmuyorsa. İyi, öyle anlaşılıyorsa çok iyi. Şimdi bizim birçok mealde de sadece o müşrikleri değil, müşrikleri nerede bulursanız öldürün diye yazar. Şimdi işin daha berbadı. Bu ayeti, bu Tevbe suresinin 5. ayetini Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkilerinin ana merkezine yerleştirmişlerdir. Bu ayette kaç tane ayet neshedilmişti? Nerede Ahmet biliyordu ama Yahya da mı çıktı? Ha buradasın. Kaç ayetti? 240 biliyordu. Bu ayette 200 küsur tane ayeti neshetmişler. Yani Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkilerini düzenleyen ayetlerin çoğusunu bu ayette neshetmişler. Halbuki bu ayet özel bir olayla ilgili bir ayet. Dolayısıyla bu bir gelenek. Yani bu meallere yanlış geçmiş olması gayet normal. Tabii Kabe'yi bütün gayrimüslimler tavaf etmiyor. Orada belli olanlar şey yapıyorlar. Antlaşma yapmış olanlar da söylüyor orada. Şimdi 61. sureyi lütfen açalım. Ya zaten biz bugünkü dersimiz orasıydı yani. Bugün dersimiz orası. 61. suredeyiz. 60 mı? Neyse 60. suredeymişiz. Evet. 60. sure. Şimdi önce bu surenin birinci ayetini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya. Benim ve sizin düşmanlarınızı veli edinmeyin. Şimdi veli kelimesinin çeşitli anlamları var. Birisini bağlayıcı söz söyleme yetkisine sahip olan kişi. Mesela bir çocuğun velayetini mahkeme birisine verirse, anneye ya da babaya neyse ya da bir başkasına, o şahıs bu çocukla ilgili bazı konularda tek başına karar alma yetkisine sahiptir. O çocuk da ona uyar. Mesela siz bir çocuğun velisi olarak bir okula gider, onu kaydettirirsiniz oraya. Sonra idareye gider bir dilekçe verirsiniz. Çocuğumu buradan alıyorum, falanca okula naklini yaptıracağım dersiniz. Çocuk ağlasa da, zıplasa da, hoplasa da o idare çocuğu değil, veliyi tanır. Değil mi İbrahim Bey? Evet. Çünkü onu bağlayıcı söz söyleme yetkisi vardır o velinin. Velinin bir anlamı bu. Bir anlamı da içli dışlı olmak. Yani bir şeyin diğerinin hemen arkasından gelmesi. Yani samimi dost olmak. Sırdaş olmak, içli dışlı olmak. Benim ve sizin düşmanınız olanları veli edinmeyin. Tulkûne ileyhim bil mevette, siz onlara sevgi gösterisini bulunuyorsunuz. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ, size gelen gerçeği onlar inkar etmişlerdir. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ, Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı hem peygamberi hem sizi ülkenizden çıkarıyorlar. Yani Mekke'de yaşamaz ettiler. Bunlar, Peygamber Efendimiz Mekke'den kaçmak zorunda kaldı. Çünkü öldürülmesine karar almışlardı. 3 gün biliyorsunuz Taif yolunda bir mağarada saklandı. Ki Taif yoluyla Medine yolu birbirine tam zıttır. Yani mesela İstanbul yoluyla Edirne yolu gibi. Şimdi herkes Peygamber Efendimiz'in Medine'ye gideceğini biliyor. O da tam Taif yolunda bir mağarada saklanmış. Fevr mağarasında. 3 gün saklanmış. Çünkü kim onun kellesini getirirse 100 deve alacak. 100 deve de ciddi bir rakam. Sonra durum birazcık düzelince Medine'ye gidebilmiştir. Dolayısıyla Medine'ye hicret eden Müslümanlar canlarını zor kurtarıyorlardı. Ev eşyası, para, şu bu yani. Ha, para götürebilirler tabii, o para şey değil ama hafif şeyler ancak alabiliyorlar. Her şeylerini Mekke'de bırakmak zorunda kalmışlar, gitmişler. İn kuntum haraçtum cihaden fi sebili. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ, peygamberi ve sizi çıkarıyorlar. اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ, Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye. Sebebi o sadece, başka bir sebep yok. اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا ف۪ي سَب۪يلِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ, benim yolumda cihada çıkıyorsunuz. Benim rızam için, rızamı aramak için çıkıyorsunuz. اَمَا تُسِرُّونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ, size bu acıları çektiren bu kişilere karşı bir sevgi saklıyorsunuz içinizde. Sevgi besliyorsunuz. Ve ene a'lemu bima akhfaytum ve ma alantum. Ben sizin gizlediğinizi de aşağı vurduğunuzu da biliyorum. Ve men yef'alhu minkum faqad dalla sawa'is sabil. Sizden kim bunu yaparsa elbette ki doğru yoldan çıkmış olur. Şimdi bundan sonra devam ediyor. Şimdi Cenab-ı Hak burada bir yasak koydu. Benim ve sizin düşmanlarınız olan kişileri veli edinmeyin, dost edinmeyin kendinize. Çünkü onlar Resulü ve sizi ülkelerinden çıkarıyorlar. Suçlarını da söylüyor. Öldürüyorlar demiyor, çıkarıyorlar. Sürgüne mecbur ediyorlar. Şimdi birisi sizi kendi ülkenizden çıkaracak, malınıza, mülkünüze konacak, siz bunu seveceksiniz, hiç olacak şey değil. Şimdi 8. ayete gelelim. لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ, Allah size şu konuda yasak koymaz. Din din hususunda sizinle savaşmamış, yani sizi öldürmeye kalkmamış olan, inancınızdan dolayı öldürmeye kalkmamış kişi. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ve sizi ülkenizden çıkarmamış olanlar. Demek ki iki tane suç. Mekkeliler çıkarmıştı, bak orada söyledi Allah. Ne dedi? يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ Resulü ve sizi Allah, Rabbiniz Allah'a inandığınız için çıkarmışlardı. Ama sizi dininizden dolayı öldürmeye kalkmamış. Sizi ülkenizden çıkarmamış olanlara karşı Allah yasak koymaz. Az önce okunan yasak bunlarla ilgili değildir. En teberruhum, onlara karşı iyilik yapmanızı ve tuksitu ileyhim ve onlara karşı adil davranmanızı yasaklamaz. İnne Allahu yuhibbul muksitin, Allah herkesin payını veren, adil davrananları sever. İnne ma yenhakumullah. Allah size sadece şu konuda yasak koyar. Yani Allah'ın koyduğu yasak ya da günün tabiriyle kırmızı çizgiler şunlardır. Anillezine katelukum fiddin, inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmış olanlar. O seni inandığından dolayı öldürüyor. Başka sebepten dolayı öldürürse değil. İnancından dolayı öldürmeye kalkmış. Ve ahracukum min diyarikum, sizi ülkenizden çıkarmış. Ve zaheru ala ihracukum, ve çıkarılmanıza destek vermiş. Üç tane kırmızı çizgi. Bir, inancımızdan dolayı bizi öldürmeye kalkmış. İki, ondan dolayı bizi ülkemizden çıkarmış. Üç, çıkarılmamıza destek vermiş. İşte konan yasaklar bunlarla ilgilidir. Üç tane kırmızı çizgiyi çizmiş Cenab-ı Hak. Şimdi dönelim Mekkelilere. O Tevbe suresinin 5. ayetine muhatap olan Mekkeliler. Bu üç suçtan hangisini işlemişlerdi? Hatta ayeti tamamlayalım, ondan sonra bu soruyu soralım. İnnemâ yenhâkumullah, Allah size sadece, size koyduğu yasak sadece şununla ilgilidir. Anillezine katelukum fiddin ve ahrecukum min diyarikum ve zaharu ala ihracikum en tevellevhum. İşte bu üç tane kırmızı çizgiyi geçmiş olanları veli edinmenizi yasaklar. Dost edinmenizi yasaklar. Demek ki bu üç tane kırmızı çizgiyi çiğnemişlerse onları dost edinemiyor. Sadece bunlar. Peki bunlar bugün evrensel bir suç değil mi? Hangi ülke, hangi insan kendisini ülkesinden sürgün eden kişiyi affeder? Hele inancından dolayı sürgün etmişse. Hangi insan inandığı için kendisini öldürmeye kalkmış bir kişiyi affedebilir? Hangi insan kendisini inandığından dolayı ülkesinden sürgün edenlere destek verenleri affedebilir? Böyle bir şey olur mu? Bunlar uluslararası savaşçı değil midir bugün? Değil midir? Dünyanın her yerinde geçerli bir suçtur. İşte bunlar Müslümanlar, yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu bunlar. Bizde çok büyük bir hata da şu. Bütün Müslümanları bağlayan tek kitap Kur'an olduğu halde insanlar kendi kafalarına göre yorumlar yapar, hükümler koyar. Şimdi bazıları son derece hoşgörülü davranır. Karşı taraf der ki, kardeşim bu senin yorumun mu? Yoksa başka bir şey mi? Ama siz Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman yeryüzünde ben Müslümanım diyen herkes Kur'an'ı reddetmediği için, değil mi? Herkes Kur'an'ı reddetmediği için O zaman Müslümanların ortak cevabı esasen bu olur. Kur'an'a göre vermek lazım cevabı. Bu çünkü herkesi ilgilendirir. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim bu üç kırmızı çizgiyi aşan kişileri kendisine veli edinirse işte onlar zalimlerdir. Onlar yanlış yapmış olurlar. Onlarınki kötü. Şimdi Mekkeli müşriklerle ilgili inen o ayet. Haram ayları çıktığı zaman onları nerede bulursanız öldürün. Ayeti kelimesi indi. Bunlar bu üç kırmızı çizgiden hangisini çiğnemişlerdi Mekkeliler? Efendim? Üçünü de nasıl? Bir kere Müslümanları oradan çıkardılar. Bazıları da çıkaranlara destek verdi. Bu tamam. Peki öldürmeye kalkma işi? Ha. Ya bunlar Bedir Savaşı'nı niçin yaptılar? Onları öldürmek için yaptılar değil mi? Uhud Savaşı'nı niçin yaptılar? Şimdi Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri için hukuken Mekkeliler onları kaçkın sayıyorlardı. Yani şimdi bugün uluslararası hukukta bir ülkede suç işleyip başka ülkeye kaçanları o ülke ne yapıyor? Geri istiyor. İşte Mekkeliler de Medineliler de Müslümanları geri istediler. Onları bize geri verin dedi. Yani Peygamber Efendimiz Medine'de görünür de diyorsunuz ki geldi, biz de diyoruz her zaman anlatıyoruz. Geldi oranın hakimi oldu. Oldu ama hukuken olmadı. O kendi zekasıyla, becerisiyle hakimiyeti kurdu. Bir fiili durum meydana getirdi. Yoksa kimse onu devlet başkanı falan seçmedi. O fiili durum Medine'deki dağınıklıktan istifade ederek değişik grupları bir antlaşma etrafına birleştirdi. O birleştirmeyi o yaptığı için fiilen o işin lideri oldu. Yoksa oradaki statüsü kaçkın mı? Onun için de Mekkeliler Medine'nin geri gelenleriyle irtibat kuruyorlar. Diyorlar ki bizim kaçkınları bize verin. E onlar da nasıl versinler? Şimdi hani ulan dövüşüyorlarmış iki kişi. Birisi diğerine demiş, lan sen de ona bir yumruk vursana. Tikine duramayır mı ki demiş. Tikine durabilse vuracak ama tikine duramayır ki vursun. Şimdi Medine'lilere diyorlar ki bunları gönder. Nasıl gönderelim? Gönderecek halleri yok ki. İşte şeyde Uhud'a gelişleri Medinelilere ceza vermek için gelmişlerdir. Baskın yapacaklar ve şehri yağmalayacaklardı. Siz misiniz bizim kaçkınları göndermeye? Sonra tüm Araplar birleşerek Hendek Savaşı'nı yaptılar. Tüm Medine'yi yok etmek için geldiler orada. Kaçkınları istiyorlardı. Dolayısıyla bunlar bu savaş suçlarının üçünü de işlediler. Peki Müslümanlar ne yaptı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethederken her koldan şey yaptı. Şehre girdi. Öyle bir plan yaptı ki Mekkeliler hareket etmesinler. Mekkelileri tamamen hareketsiz hale getirdi. Kimsenin burnunun kanamasına müsaade etmeden Mekke'ye girdi. Bir iki küçük olay meydana gelmişti, o kadar. Herkes büyük bir tedirginlik içerisindeydi. Ne olacak diye. Peygamber Efendimiz işte Mekke'nin önde gelenlerinden, askeri işlerine bakan başkomutan Ebu Süfyan'a bir paye verdi. Kim Ebu Süfyan'ın evine giderse kurtulmuştur dedi. Şu büyük siyasete bakın. Ebu Süfyan zaten Mekke'ye hakim bir kişi. Ona itibar veriyorsunuz. Onu tutuklamıyorsunuz. Amerika girdi şeye, Irak'a Saddam'ı tutukladı. Ya Osmanlı girseydi Saddam'ı hiçbir şekilde tutuklamazdı. Osmanlı öyle yapıyordu. Onu oraya satma mı bırakır geri gelirdi. Tarihe bakın görürsünüz. Bu peygamberimizin siyasetidir. Çünkü o ilişkileri anlayan iyi olabilir. Ben onu kendime bağladım mı bitti. En kısa süre içerisinde devlete hakimiyet kurarsın, dönersin geriye. Kim Kabe'ye sığınırsa dedi, dokunulmayacak. Kim evine, kendi evine girerse dokunulmayacak. Daha ne oldu ki? Ne demektir? Sizin içinize dokunmayacağız. Mekke'yi fethettikten sonra herkes toplandı, işte sen bize nasıl muamele edeceksiniz? Hepiniz hürsünüz, serbestsiniz. İstediğiniz gibi davranabilirsiniz. Ne bir tutuklama, ne şu, ne bu, hiçbir şey yok. Peygamberimiz de öyle yaptı Mekke'de. İşte o olaydan 1,5-16 ay sonra o en başta okuduğum ayet-i kerime indi. Yani Mekkeliler o 3 kırmızı çizginin 3'ünü de çiğnemişlerdi. Dolayısıyla ceza yapmışlardı. Şimdi çaylarımızı içelim. Saat 8'de burada tekrar toplaşalım. O zaman da asıl karikatür krizine esas olan konulara bakacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karikatür kriziyle kıyas kabul etmeyecek derecede yapılan ağır hakaretlere nasıl cevap verdiğini göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'in bir peygamberimizin, tabii ki peygamberimiz de Kur'an-ı Kerim'i şey yapıyor. Kur'an nasıl cevap vermiş? Bakalım ki bugün kendisine hür dünya denen dünya bu seviyeyi hayal edebiliyor mu? Onların hayalleri yetişebiliyor mu? Onu göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de şöyle 2 sayfa çevirip Münafikun Suresi diye bir sure çıkacak. Münafıklarla ilgili bir sure. Adı üstünde. Münafık kime deniyordu? İkiyüzlülere. Yani Müslüman gözüküyor ama Müslüman değil. İçten inanmıyor. Ona münafık denir. Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ Biz bunu, bu ayet, bu sureleri daha sonra detaylı olarak okuyacağız. Onun için ben şimdi özet olarak konumuzla ilgili kısmını sadece şey yapacağım. Biraz detaylandıracağım. Ama konudan haberdar olmak için baştan okuyoruz. Sana münafıklar geldiği zaman ya Muhammed, neşhedü inneke le Resulullah derler. Yani şuna biz şahidiz. Tanığız. Sen gerçekten Allah'ın elçisisin. Peygamberimize geliyorlar. Eşhedü inneke le Resulullah. Biz şahitlik, ben şahitlik ederim ki diyor. Ya da hep beraber neşhedü inneke le Resulullah. Biz şahidiz. Sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Vallahu ya'lemu inneke le rasuluh. Allah biliyor ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin. Vallahu yeşhedu innel münafikine le kâzibun. Ama Allah şahit ki bu münafıklar yalan söylüyorlar. Yani senin peygamberliğini kabul etmedikleri halde böyle diyorlar. İttehadu eymanuhum cünneten. Yeminlerini kendilerine bir kalkan edinirler. Fesaddu an sebilillah. O yeminin arkasından sıvışırlar. Allah'ın yolundan ayrılırlar. Ya da başkalarını saptırırlar manası da verilebilir. İnnehum sa'e ma kanu ya'melun. Ne kötü iş yapıyorlar. Yaptıkları şey ne kötüdür. Zalike bi ennehum âmenû sümme keferû. Bu şundan dolayı. Onlar önce inandılar. Sonra kafir oldular. İnanmak gerçekten çok kolaydır. Çünkü İslam hiçbir insanın reddedemeyeceği inanç esaslarını içerir. Yani Müslüman olmak gerçekten çok kolay bir iştir. Ama zor olan Müslüman kalmaktır. Şimdi adam alışkanlıklarını bırakması lazım. Her sabah namaz kılacaksın, öğlen de kılacaksın, ikindi, akşam, yatsı, bitmek bilmiyor. Her gün, her gün. Adam bunun zevkine varmadıysa zor gelecek tabii. İçki içmeyeceksin, zina etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın falan. Tamam bunlar böyle çok güzel ama yani kardeşim işte falan. Sonra bir müddet sonra kıyısından, köşesinden ondan sonra bakarsınız ki ya şu da ne olacak? İşte ben namaz kılmasam ne olur? İşte günahtır, Allah affeder. Şunu yaparım affeder, bunu yaparım affeder. Sonra yeni bir kimlik kazanmaya başlar. Artık birçok şeye inanmamaya başlar ama kendini mümin göstermesi gerekir o toplumda yaşaması sebebiyle. Ama kendini mümin olduğunu da zannedebilir. Samimi olarak kendini iyi bir Müslüman da zannedebilir. Bu da olabilir. Şimdi burada anlatılan münafıkların durumu farklı. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. Bu şundan dolayı, önce onlara inandılar. Sonra tanımazlık ettiler. Kafir oldular. فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Sonra kalplerin üzerinde yeni bir yapı oluşturuldu. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Artık onlar anlamazlar. Çünkü kendilerine göre bir dünya kurdular. Artık Allah'ın koyduğu helal haramların dışında kendi koydukları helal haramları var. Kendileri yön veriyorlar dine. Ve izâ râitehum, ya Muhammed sen onları gördüğün zaman tu'cibuke ecsâmuhu, onların görüntüleri seni hayran bırakır. Giyimleri, kuşamları, böyle oturmaları, kalkmaları, edep var, her şey var, gayet bilgili insanlar. Ve in yakulu tesma li kavli. Konuşmaya başladıkları zaman da sözlerine kulak verirsin. Kennehum kuşubun musennede. Ama onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidir. Siz o görüntüye bakmayın. İçlerinde hiçbir şey yoktur. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Yalancı oldukları için her an yalanlarının ortaya çıkacağından korkarlar. Nerede bir ses duysalar kendi aleyhlerine hesap ederler. Humul aduvvu, asıl düşman onlardır. Çünkü dost görülüyorlar, camiye geliyorlar, namaz kılıyorlar, Müslüman gibi davranıyorlar, hatta çok iyi Müslüman gibi davranıyorlar. Müslümanlık onlardan sorulur. Katelehumullah, Allah onları kahretsin. Ha, fahzaruhum, bir yere atlamışım, onlardan kaçın. Katelehumullah, Allah onları kahretsin. Enna yufekun, nasıl da çevriliyorlar ya da nereden bu yalana kendilerini kaptırıyorlar. Bakın Peygamberimiz bile hayran kalıyor. Bunların içini bilseydi böyle hayran hayran dinler miydi onları? Konuşmalarından hoşlanır mıydı? Yani kendilerini çok güzel kamufle edebiliyorlar. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Hani bunların yaptıkları pisliklerden dolayı dense ki gelin Allah'ın Resulü sizin için Allah'tan bağışlanma istesin, gidelim, tevbe edin. لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Öyle olduğu zaman başlarını bükerler. Bir şey de söylemezler. Hemen tabana kuvvet giderler. Çünkü durumlarının bilinmesini de istemezler. Çünkü kendilerini de büyük görürler, kibirlidirler. Sevaun aleyhim. Estağfirte lehum emlem testağfirullah. Onlar için fark etmez. İster onların bağışlanmasını iste, ister isteme ya Muhammed. Len yağfirallahu lehum. Allah onları hiçbir zaman affetmeyecektir. Yani Peygamberimiz otursa istediği kadar dua etse Allah bağışlamayacak. İnnallâhe lâ yehdir kavmel fâsikîn. Çünkü Allah yoldan çıkmış olanları yola getirmez. Kişi kendisi yola gelmek isteyecek ki Allah getirsin. Allah kimseyi zorla yola getirmez. Humullezîne yekûlûne. Şimdi bunların içerisinde Abdullah bin Übey bin Selûl adında birisi vardı. Bu şahsın Medine'nin iki kabileden, yani iki büyük kabilesinden birisinden babası, birisinden annesi. Akıllı, gösterişli, yakışıklı, iri yarı bir adam. Medineliler bunu başlarına reis yapmak için anlaşmışlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince bunun reisliği suya düşmüştü. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in en ciddi siyasi rakibiydi. Müslüman önce Müslüman oldu, sonra Müslümanlık ona ağır geldi tabii. Müslüman göründü. Ve çevresinde de onu destekleyen büyükçe bir grup vardı. İşte Uhud Savaşı'na gittiler, 900 küsur kişi, o 300 kişiyle savaş meydanından geri kaçtı. Bakın savaşta Peygamber Efendimiz'i yalnız bıraktı. Büyük bir suç değil mi? Çok büyük bir suç. Bundan dolayı bir ceza görmedi ama. Buradan şuna dikkatlerinizi çekmek isterim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o büyük başarıyı hayal edilemeyecek kadar zor şartlar altında elde etmiş. Yani onun bulunduğu şartları dikkatle incelerseniz, o şartlarda bu başarı elde edilebiliyorsa, biz bu şartlarda daha büyüğünü elde etmeliyiz dersiniz. En kötü şartlarda en büyük başarıyı göstermiştir. Humullezine yekulun. Onlar şöyle diyorlar. Bir savaş dönüşü, bir müreysi suyu denen bir şeyin başında, bir kuyunun başında Hazreti Ömer'in hizmetçisi geliyor, kuyudan su alacak. Abdullah bin Übey bin Selul ve arkadaşları orada kendi aralarında suyun yakın bir yerinde sohbet ediyorlar. Hazreti Ömer'in adamıyla Abdullah bin Übey'in bin Selul'un adamı işte kuyudan önce ben su çekeceğim, sen çekeceksin diye şey yapıyorlar. Oralarında sürtüşme oluyor. Hazreti Ömer'in adamı buna bir tokat indiriyor. Abdullah bin Übey bin Selul yani münafıkların reisi diyor ki beste kargayı oysun gözünü. Biz bu adamlara kucak açtık. Memleketimize kabul ettik. Onları hiç kimse kabul etmiyorlardı. Baksana şimdi bizim adamlarımızı dövmeye başladılar. İyi vallahi. Orada şunları söylüyor. La tunfiku ala men inde rasulillahi hatta yenfattu. Şu Allah'ın peygamberinin etrafında bulunan bu adamlara bir şey vermeyin. Aç kalsın, dağılsınlar. Onlar doyuruyorlarmış. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَفْقَهُونَ Göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır, onların değil. Ama bu münafıklar anlamazlar. Bir de şöyle söylemişti. يَقُولُونَ لَاِنْ رَجَعَنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَ الْاَذَلِ Hele bir Medine'ye dönelim. İzzetli ve şerefli olan o en hakir ve en zelil olanı oradan mutlaka çıkaracaktır. İzzetli ve şerefli olan kim? Abdullah bin Übey bin Selul kendisi. En hakir ve en zelil olan kim? Peygamberimiz. Bakın Kur'an'la sabit olan bir ayet bak. Hele bir Medine'ye dönelim. İzzetli ve şerefli olan, zelil ve hakir olanı tabii ki oradan çıkaracak. Onları kovacağız, sürgün edeceğiz. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet ve şeref Allah'ındır, Allah'ın elçisidir ve müminlerindir. وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ama münafıklar bunu bilmezler. Şimdi Abdullah bin Übey bin Selul bu sözü söylerken orada Zeyd bin Erkam daha genç yaşlarda bir çocuk, 12 yaşlarında bu sözü duyuyor. Hemen çıkıyor karşısına, sensin zelil ve hakir olan, izzetli ve şerefli olan peygamberimizdir diyor. Çocuk duyun. Hemen diyor, çocuk sen yanlış anladın, ben öyle bir şey söylemedim. Bunlar çok da korkaktırlar. Yapma falan. Hemen gidiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çadırına. Ya Resulallah, Abdullah bin Übey bin Selul böyle söyledi diyor. Peygamberimiz hemen Abdullah'ı çağırtıyor. Savaş dönüşü. Yani nazik bir zaman. Abdullah diyor ki, hayır ya Resulallah, ben öyle şeyler söylemedim. Bu çocuk kendiliğinden uyduruyor. O da vallahi söyledi ya Resulallah diyor. Peki şahidin var mı? Yok. Peki o zaman. Amcası geliyor, oğlum ne yaptın? Bizi rezil ettin peygamberimizin yanında diyor. O da tabii çok üzülüyor. Peygamber Efendimizin meclisinde bazı Müslümanlar kalkıp diyorlar ki, ya Resulallah, Abdullah bizim şeyhimiz, bizim büyüğümüzdür. Siz Medine'ye gelmeden önce biz bunu aramızda reis seçmiştik. Kral yapacaktık ama siz geldiniz kaldı. Onun için lütfen bir çocuğun sözüyle buna bir ceza vermeyin diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğlen sıcağında hareket emri veriyor. Asker yola çıkıyor Medine'ye doğru. Çünkü fitne yayılmadan millet gidecek. Şimdi Zeyd bin Erkam da öyle bir üzüntü içerisinde ki en önde koşuyor. Kimseyi görmek istemiyor. Yani peygamberin yanında yalancı çıkmış ya. Sonra gitmiş. Koşuyor. Amcası da ya evladım ne yaptın falan demiş. Yolda bu sure iniyor. İnince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadan yetişiyor, Zeyd'in kulaklarını tutuyor. Dönüyor ki, Allah diyor bu kulakların doğru işittiğini tasdik etti diyor. Allah artık Zeyd'in keyfine keyif uyar mı? Bu defa zevkinden koşmaya başladı. Demek ki duydukların doğruymuş. Şimdi bakın buraya kadar münafıkların ne kadar kötü tavır içerisinde oldukları anlatıldı. Onlara karşı bir eylemden bahsedildi mi? Eylem yok. Bir fiili durum söz konusu değil. Alın, şöyle yapın, şu cezayı verin, yok. Bakın şeyde Müslümanlara karşı o üç kırmızı çizgiyi çiğneyenlerin öldürülmesi kararı var değil mi şeyde? Tevbe suresi. Ama bunlara karşı hiçbir eylem yok. Çünkü bunlarınkisi fikir mücadelesi. Adam inanmıyor, öyle söylüyor. En zelil ve en hakir diyor. Şimdi Hazreti Ömer orada diyor ki Peygamber Efendimiz o çadırda, ya Resulallah bırak şu münafığın kellesini uçurayım diyor. Bırak ya Ömer diyor. O bizim yanımızda kaldığı sürece bizden sadece izzet ve ikram görecektir. İyilik görecektir. Biz ona hep değer vereceğiz diyor. Şimdi fikir hürriyetinin Doruk noktası değil mi bu? Yani bunu Avrupalı hayal edebilir mi böyle bir şey? Savaş sırasında komutan aleyhine söylenen bu ağır söz. İşte Kur'an ayetleri bakın hiçbir fiili tavırdan bahsetmiyor değil mi? Var mı? İşte önünüzde Kur'an-ı Kerim. Zaten bundan sonraki ayetlerde konu değişiyor. Şey diyor ki, yani sonra Abdullah bin Übey bin Selul'un bir oğlu var, onun da adı Abdullah. Duymuş bunu. Surede inince, tabii çok üzülmüş, o samimi bir Müslüman. Babasına gelip diyor ki, ya Resulallah, babamın size karşı çok kötü sözler söylediğini duydum. Bütün Ensar bilir, yani Medineliler. Medine'de babasına karşı benden daha saygılı bir genç yoktur. Eğer babama bir ceza vereceksen, lütfen o cezayı ben kendi ellerimle vereyim. Bana müsaade et. Çünkü diyor, eğer bir Müslüman kardeşim babamı cezalandırırsa belki dayanamam, ona kötü bir hareket yaparım diyor. Peygamberimiz diyor ki, hayır, baban bizim yanımızda kaldığı sürece izzet ve ikram verecektir. Sadece iyilik bulacaktır bizde. Fakat Abdullah'ın o kadar ağırına gitmiş ki babasının tavrı, tabi ordu gidiyor, Medine girişinde gitmiş babasının önünü kesmiş, çekmiş kılıcını. Babası bakıyor, bu kadar saygılı çocuğa bak, bana kılıç çekiyor. Kelleni uçururum diyor babasına. Allah Allah, bu ne ya? Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen çok saygılı bir çocuksun. Ya diyor. Şerefsiz olan benim. İzzetli ve şerefli olan Allah'ın Resulü'dür ve müminlerdir. Dedikçe seni buradan bırakmam diyor. Ya kelleni uçuracağım, ya da o sözü söyleyeceğiz. Yapma oğlum etme falan da bir türlü söylemek istemiyor. Bunu gören Müslümanlar gelip Peygamberimize haber veriyorlar. Peygamberimiz derhal Abdullah'a çağırıyor. Bırak babanı gitsin diyor. Dokunma diyor. O bizden sadece izzet ve ikram görecektir. Sonra Abdullah Medine'ye giriyor. Şimdi soru. İmtihan ediyorum. Birinci soru. Abdullah bin Übey bin Selul üç kırmızı çizgiden hangisini çiğnemiş oldu? Hiçbirini. Sadece sözlü propaganda yaptı değil mi? Sataşma yaptı. Peki onun yaptığı fiille Danimarka'daki karikatürü karşılaştırırsanız hangisi daha ağır? O da Müslüman olduğunu söylüyor üstelik değil mi? Ve savaş sırasında. O zaman yapılacak şey şudur. Bu insanlara diyeceğiz ki kardeşim, madem biz bu toprakları birlikte paylaşıyoruz, bakın Danimarka'da Müslümanlar var, Avrupa'da bazıları 25 milyon diyor, bazıları 50 milyon diyor Müslüman yaşıyor. Tamam, sağ olun. Siz bu insanlara can güvenliği, mal güvenliği, teminatı veriyorsunuz. İçinizde yaşamalarına müsaade ediyorsunuz. Bundan dolayı size teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani üç kırmızı çizgiden hiçbirisini çiğnemediğiniz halde ayrıca ev sahipliği de yapıyorsunuz bunlara. İş veriyorsunuz, aş veriyorsunuz. Tamam, teşekkür ederiz. Ama madem bu hayatı birlikte yaşayacağız, o zaman birbirimize saygı gösterelim. Sen bu insanın dinine söversin, bu da kalkar senin dinine söver ve büyük bir kargaşa çıkar. İnsanlara hakim olamazsınız. Değil mi? Madem paylaşıyoruz, aslında saygı kelimesi de yanlış. Bakın Kur'an'da onların inançları, yani münafıkların inançları en sert bir şekilde eleştirildi mi? Değil mi? Eleştirildi. Ama eylem yok. Eleştiri yap. Eylem yok. Birbirimize katlanacağız. Peygamber Efendimiz şeye saygı mı gösteriyordu? Abdullah bin Ebey. Ama katlanıyordu. Katlanma başka bir olaydır, saygı başka bir olaydır. Ben sevmediğim, reddettiğim bir inancın sahibine nasıl saygı gösteririm? Saygı gösteriyorum dersem zaten buna bir samimiyetsizlik olur. Ama kardeşim ben sana katlanmak zorundayım dersem o başka bir şey. Görüyor musunuz? Şimdi bu hoşgörünün, müsamahanın doruk noktası. Şimdi bütün bu ayetler bırakılıyor. Müslüman gayrimüslim ilişkilerinin merkezine Tevbe suresinin 5. ayeti yerleştiriliyor. Bunlar sizi nerede bulurlarsa öldürecekler. Aman ha dikkat edin. Ya kardeşim, o üç kırmızı çizgiyi çiğneyen insanlarla ilgilidir. Sizi inancınızdan dolayı öldürmeye kalkmış, ülkenizden çıkarmış, çıkaranlara destek vermiş kişilerle ilgilidir. Onun dışındakilerle ilgili değil. İşte onun dışında bakın en ağır hakareti de yapmış adam. Ortamda son derece müsait ama Allah müsaade etmediği için Peygamber Efendimiz Abdullah bin Ebey bin Selul'un orada serbestçe yaşama hakkını müdafaa etmiştir. Değil mi? Ha, tabii peygamberimize sihirbaz, yalancı, efendim cinlenmiş, neler söylemedi? Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Hepsi var bunların Kur'an-ı Kerim'de. E zaten başka şekilde olmaz ki. Şimdi bizim kitaplarımızda bir de şu vardır. Bir insan dininden dönerse öldürür. Bir de bir hadis uydurmuşlar. مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقْتُلُوهُ Kim dinini değiştirirse onu öldürür. Peki bir Hristiyan Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmiyor mu? O zaman öldürelim onu öyleyse. Ondan sonra da demişler ki, hani tabii Müslüman kafir olursa öldüreceğiz. Ha, dinini değiştiren kadınsa öldürülmez demişler. O men değil mi? O kişi değil mi? Peki deliliniz ne? Hanefilerin delili neydi Enes Hoca? Fetih suresindeki ayet değil mi? Sen bulmuştun. Ben de onu gördüm şeyde. Ben de gördüm onu şeyde. Bedaü's-Sanayi diye bir Hanefilerin meşhur bir kitabı vardır. Delillerine bakın. Yani suç bizimkilerde kardeşim. Biz bütün kitaplarımızı baştan aşağı yenilemek zorundayız. Onun için hep birlikte gayret gösterelim. Bundan sonra inşallah unutmazsak her derste şunu tekrarlamak istiyorum. Bir kere her biriniz evinizde Kur'an meali açın. Eşinizle, çoluk çocuğunuzla, efendim, neyse kiminle olursa olsun, bir iki ayet okuyun her akşam. Müzzemmil suresini bir ilk önce okuyun. Müzzemmil suresi kaçıncı sureydi numara olarak? 73. sure. 73. sure. Bu sureyi dikkatle okuyun ve iyice hazmedin lütfen. Bir de şunu yapalım. Ülkemizde çeşitli tarikat ve cemaatler var. Şimdi burada Bekir Bey var. Karşıdan geliyor. Onun iş yerinde yakın zamana kadar arkadaşları toplaşıyor ve bir kitap okuyorlar. Şimdi belki bir iki ay oldu, belki ne kadar oldu, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ne kadar zamandan beri vekili Kur'an-ı Kerim okunmaya başladı? Kur'an-ı Kerim zaman zaman okunuyordu ama arada başka... Şimdi tamamen Kur'an okuma. Başka eserler okundu. Son, tamamen son bir yıl veya işte 9 aydır. 9 aydır, tamam. Şimdi aynen onun gibi, yani insanlara tarikatını bırak, cemaatini bırak, bilmem şusunu bırak, bursunu bırak demektense, tamam kardeşim sen hangi hocayı seviyorsun, onun etrafına toplaşıyorsan, o hocaya söyle sana Kur'an okusun, sana ve sizin cemaatinize. Bizzat kendi gözleriyle görsünler. İslam ne? Ne hale getirilmiş? Çünkü bu el yordamıyla bir kısım hükümler ortaya koyanlar insanların Kur'an okumasını asla istemezler. Kur'an okursanız bunları görürsünüz, onların söyledikleriyle çeliştiğini de görürsünüz. Ondan sonra dersiniz ki bu ne hal? Allah böyle diyor, sen böyle diyorsun. Ondan dolayı da siz Kur'an'dan anlamazsınız demekten başka çare yok. Okuyun anlarsınız diyemez ki. O zaman kendi hataları ortaya çıkacak. Onun için her derste bunu siz de çevrenizde lütfen, yani nazınız geçen kişiler 3-5 kişi toplaşsınlar. 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, sayı hiç önemli değil. Kur'an-ı Kerim meali okunsun. Allah'ın sözlerini bir kere duyalım. Efendim yanlış anlarız. Tamam kardeşim, yanlış anladığın Allah'ın kelamı olsun. Zaten bir sürü şeyi yanlış anlamıyor musun? Şu ayette yanlış anlarsan öbür ayet onu düzeltir. Hiç korkma. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir sürü de tekrarlar vardır. Allah yaratığını çok iyi biliyor. Şimdi ...514. sayfayı Fetih Suresi'nin 16. ayetini açarsanız görürüz. Dinini değiştirenlerin öldürülmesiyle ilgili getirdikleri delil, orayı okuyacağız. ...514. sayfa bende. Bazı baskılara göre 2 sayfa fark edebiliyor. Fetih Suresi 16. ayet. Çünkü bazı baskılarda başta boş bıraktıkları sayfaya da numara veriyorlar. Orada değişiyor numara şeyi. Burada Allah-u Teala diyor ki, mesela mealden okuyayım ben. O geri bırakılan bedevilere de ki, siz ileride şiddetli harp ehli bir kavme çağrılacaksınız. Onlarla muharebe edersiniz yahut Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz o vakit Allah size güzel bir mükafat verir. Ve eğer bundan evvel yaptığınız gibi aksine giderseniz size acı bir azap ile azap eder. Şimdi savaşmak insanları Müslüman etmek için olmaz. Yani çekiyorsunuz şeyi, kılıcı. Kafir Müslüman oldu diyorsunuz. Adam da bakıyor ki hakikaten bu adam kesilecek. Tamam oldum. Hani anlatırlar. Yeniçeri çekmiş hançeri. Kafir ya Müslüman ol ya da seni öldürürüm. Tamam Müslüman olacağım. Ne yapayım? Düşünmüş. Vallahi ben de bilmiyorum. Şimdi bizim Erzurum için anlatırlar. O anarşistlerin, anarşinin çok yaygın olduğu dönemde Kars'tan gelen otobüsleri Erzurum'da kesiyorlarmış. İndiriyorlarmış millete. Millet indiriyorlarmış. İmtihan ediyorlarmış. İslam'ın şartı kaç falan. Birisi başkasının demiş. Kulhu yok demiş. Peki demiş. Başlamış okumaya. O da hele gel bak ki doğru okur mu demiş. Öbürünü çağırmış. Hele gel bak ki doğru okur. Çünkü o da bilmiyor bunu vallahi nasıl oldu. Şimdi burada zorla insanlar Müslüman edilmezler. Savaş insanları Müslüman etmek için yapılmaz. Savaşın kendi özel şartları vardır. Kullil muhallefine minel arabi, o Araplardan, Peygamber Efendimiz'den birlikte olmaktan kaçınanlar vardı. Tabii hikayenin geri kısmını anlatacak değilim. Çok zamanımızı alır. Onlara de ki, سَتُدْعَوْنَ اِلَى قَوْمِ الْعُلِي بَأْسٍ شَد۪يدٍ. Yakında çok güçlü bir kavme, onunla savaşa çağıracaksınız. İşte İran'la veya işte Bizans'la. تُقَاتِلُونَهُمْ. Onlarla savaşacaksınız. اَوْ يُسْلِمُونَ. Ya da onlar teslim olacaklar. Müslüman olacaklar değil, teslim olacaklar. Şimdi, ayetin bu kısmını almışlar. تُقَاتِلُونَهُمْ. Onlarla savaşacaksınız. Şimdi Arapça bilenler için, Mehmet Hoca. تُقَاتِلُونَهُمَا يَا تَقْتُلُونَهُمْ manası vermişler. Tamam mı? Yani onun kelimenin kibini değiştirmişler. Yani şeklini değiştirmişler. تَقْتُلُونَهُمْ onları öldürürsünüz. Yukarısını kesmişler. Cümlenin üç kısmını almamışlar. Sadece iki kelimeyi almışlar. O kelimeden de birisinin anlamını değiştirmişler. تَقْتُلُونَهُمْ onları öldürürsünüz. Ev Müslüman ya da Müslüman olurlar. O kısım. Savaş mavaş yok. Şimdi başka bir yerden delil bulamamışlar Kur'an-ı Kerim'den. Yani uyduracakları bir şey bulamamışlar. Bu ayeti kerimeyi delil getirerek bir adam dininden çıkarsa öldürülür. Ya bu ayetin bir alakası var mı? Yani milyarda bir bile ihtimal yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dininden dönenlerle ilgili ayetler var. Mesela bir tanesi Bakara suresindedir. 217. ayet. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ. Sana haram aylarını, o aylarda savaşmayı soruyorlar. Yani belli aylar var. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayları. O aylarda savaş yok. İnsanlar panayırlar kuruyorlar, alışverişler yapıyorlar. قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٍ. De ki o aylarda savaş yapmak ağır suçtur. فَصَدٌ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. İnsanları Allah'ın yolundan engellemek, Allah'ı tanımamak, Mescid-i Haram'ın kutsallığını tanımamak ise ve ihracu ehlihi minhu, Mescid-i Haram'ın yani Mekke'nin halkını oradan çıkarmak ekberu indallah, Allah yanında daha ağır bir suçtur. Vel fitnetu ekberu minel katl, fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha ağır bir suçtur. Şimdi adam öldürmede bir kişi öldürürsünüz, fitnede bütün bir toplum gider. Ondan sonra şöyle diyor, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Bu kafirler sizinle savaşmaya devam edeceklerdir. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ د۪ينِكُمْ اِنْ اِسْتَضَاعُوا. Eğer güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar savaşacaklardır. Aynı şey batılılar için de söz konusu. Efendim bunlar bizi dininizden edecekler, vay şu düşman bu düşman. Yahu düşmandan dostluk beklemek kadar akılsızlık olur mu? Ya kardeşim adam inanmıyor. Ne Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberi sayıyor, ne Kur'an Allah'ın kitabı sayıyor. Sen dinini kabul etmiyor, sen ondan dostluk bekliyorsun. Yapma Allah aşkına. Senin ondan bekleyeceğin üç şey sayıyor Kur'an-ı Kerim. Senin inancından dolayı öldürmüyorsa, seni ülkenden çıkarmıyorsa, çıkaranlara destek vermiyorsa onun yapacağı en büyük dostluk olur işte. Ondan fazlasını da yapıyorsa sağ olsun diyeceksin. Teşekkür edeceksin. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ د۪ينِكُمْ اِنْ اِسْتَطَاعُوا. Güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşa devam ederler. وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ د۪ينِ. Kim sizden kim dininden döner, mürted olur, dininden çıkarsa, yani Müslüman iken kafir olursa, فَيَمُتْ ve ölürse, bak öldürülürse yok, öldürülme yok, ölüyor, normal ölüyor. Ve huve kafirun, öldüğü zaman da kafir olarak ölürse, çünkü şimdi dinden çıkmış, yarın tekrar girebilir, değil mi? Ha, kafir olarak ölürse ne olur? فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Bunların amelleri dünyada da yok olmuştur, ahirette de. Yani bunların daha önce yaptıklarının hiçbir faydasını görmezler. Burada onlara karşı bir eylemden bahsediliyor mu? Öyle bir şey yok. İkinci ayetimiz Maide suresinde. 55 falan olması lazım. Kaç? Bir dakika dur. Maide 54. Burada da diyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenü, müminler, men yertedde minkum an dinihi, sizden kim dininden dönerse, fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum. Dönerse dönsün diyor Allah burada. Allah sizin yerinize bir kavim getirir ki o Allah onları sever. Ve yuhibbunehu, onlar da Allah'ı severler. اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرُونَ Bunlar Müslümanlara karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı izzetli ve şerefli olurlar. Burada da bir eylem var mı? Dinden dönenler. Şimdi siz öyle bir tutmuşsunuz, dinle siyaseti birleştirmişsiniz. Siyasi amaçlarınız için dini kullanmışsınız. Yeni bir din oluşturmuşsunuz ki bu Allah'ın dini değil. Allah şimdi size yardım etmiyor, kafirlerin ayakları altında eziyor. Suçlu kim? Onun için tekrar ediyorum lütfen. Sizler evlerinizde Müzzemmil suresini okuyun, göreceksiniz. Her akşam mutlaka Kur'an okumak gerekiyor. Allah emrediyor. Tek başınıza, yani mealini okuyacaksınız. Mealsiz değil. Tek başınıza olabilir, eşinizle, çocuklarınızla, ne kadar etrafında toplarsanız daha iyi olur. Bir de çevrenizde insanların kendi hocalarının etrafında Kur'an okumalarını sağlamaya çalışın. Bizzat kendileri gözleriyle görsünler. Kendileri gözleriyle görsünler. Böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk.